चूड़ियां पायले ना बजाया करो, चूड़ियां पायले ना बजाया करो, जब भी मिलना हो चुपके से आया करो, जब भी मिलना हो चुपके से आया करो, जब किसी को भी अपना बनाया करो, जब किसी को भी अपना बनाया करो, फिर जमाने का डर भूल जाया करो, फिर जमाने का डर भूल जाया करो, चूड़ियां पायले ना बजाया करो। जब भी मिलना हो चुपके से आया करो, जब भी मिलना हो चुपके से आया करो, चूड़ियां पायले ना बजाया करो। शाम को तुम न जाने कहाँ रुक गए, शाम को तुम न जाने कहाँ रुक गए, कहाँ रुक गए, कम से कम वादा करके निभाया करो, कम से कम वादा करके निभाया करो, जब किसी को भी अपना बना किसी को भी अपना बनाया करो, फिर जमाने का डर भूल जाया करो, फिर जमाने का डर भूल जाया करो, चूड़ियां पायले ना बजाया करो, चूड़ियां पायले ना बजाया करो, जब भी मिलना हो चुपके से आया करो, जब भी मिलना हो चुपके से आया करो, चूड़ियां